من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Babu kavlillahi teala fela tec'alu lillahi endada. Evet. Sizdeki 41 numaralı, bendeki 40 numaralı baba devam ediyoruz. Bir daha babı okuyalım. Türkçesini oku Cemil baba. Yüce Allah'ın o halde kendiniz bilip dururken Allah'a eşler koşmayın kavli babı. Ve zikri ulu Allah'ın şu kavli. De ki gerçeksiz mi o arzı iki günde yaratana küfrediyor. Ona ortaklar katıyorsunuz. O alemlerin Rabbidir. Ve şu kavli. Onlar ki Allah'ın yanına başka bir tanrı daha katıp tapmazlar. Andolsun ki sana da senden evvelkilere de şu vahyolunmuştur. Eğer ortak tanırsan celalim hakkı için bütün amellerin boşa gider ve muhakkak hüsrana düşenlerden olursun. Hayır işte onun için ancak Allah'a kulluk et şükredenlerden ol. İkrime. Onların çoğu Allah'a ortak kılıcılar olarak Allah'a iman ettiler dedi. Andolsun ki kendilerini kimin yarattığını onlara sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl olup da çeviriyorsunuz? Andolsun onlara o gökleri, o yeri kim yarattı diye sorarsan muhakkak Allah yarattı diyecekler. İşte bu söz onların Allah'a imanlarıdır. Halbuki kendileri Allah'tan başka şeylere ibadet etmektedirler. Ve kulların fiillerinin yaratılması ve kesipleri konusunda zikredilen şeyler bağlı. Tamam. Çünkü... Evet, ne yaptık? Allah Azze ve Celle'nin yaratması ve o yaratmanın sonucu ortaya çıkan ne? Yaratılmışlar. Ki biz buna ne diyorduk? Halk. Buna ne diyorduk? Mahluk, değil mi? Heh. Yine Allah Azze ve Celle'nin fiili ve o fiilin sonucunda ortaya çıkan neler? Mef'uller. Her ikisi de nereye çıkıyor arkadaşlar? Aynı kapıya çıkıyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin fiili o fiilin sonucunda ortaya çıkan mef'ul ki mahlukun bizzat kendisi değil mi mef'ul? Yani fiil sonucunda Allah Azze ve Celle'nin o fiiliyle ne yapan? Harekete geçen, eyleme geçen her şey. Ki biz ne diyorduk? Allah Azze ve Celle'nin sıfatı ve o sıfatın sonucunda ortaya çıkan mevsuflar. Yani bunların hepsi aynı meseleye giriyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin yaratması. Yaratma bir nedir aynı zamanda? Sıfattır. Aynı zamanda bir nedir? Fiildir, değil mi? Yaratma aynı zamanda bir nedir? Sıfattır, aynı zamanda fiildir. Onun sonucunda, neticesinde ortaya çıkmış ne? Yaratılmışlar, mahlukatlar. Şimdi diyor ki İmam Buhari فَالَّذ۪ينَ اَنْكَرُوا اَنْ يَكُونَ لِلّٰهِ تَعَالَى فِيْلْ يَكُمْ بِهِ Allah'ın kaim olduğu, bizzat ne yaptı? Ortaya koyduğu fiil olmasını inkar edenler, yani Allah Azze ve Celle'nin bizzat kendisinin yaptığı, ortaya koyduğu fiiller yok mu? İşte fiiller, sıfatlar. İşte bunları inkar edenler lem yuferriku beyne fiilihi ve mef'ulihi. Niye inkar ettiler? Çünkü onlar Allah'ın yaratmasıyla yaratılmışlar arasında ya da fiiliyle mef'uli arasında ne yapmadılar? Fark görmediler. Bak ne diyor? Diyor ki lem yuferriku beyne fiilihi ve mef'ulihi. Fiiliyle neyi arasında? meful arasında ne görmediler? Fark görmediler. Başka ve halkihi ve mahlukihi. Yaratmasıyla halkıyla mahluku arasında fark görmediler. Dikkat edin, çok ince bir ayrıntı. Vel farku vaduh. Oysa ikisi arasındaki fark ne? Açık. Nasıl? Fe amalul ibad mahluka lillahi teala. Kulların fiilleri yaratılmış. Yaratan kim zaten? Allah. Ama bakın ne? Yaratılmış. Kulların fiilleri ne? Yaratılmış. He. Başka? Mef'ule lehu. Yine onları fiil haline dönüştüren de kim? Allah. Leyset hiye nefsu fiilihi. He. O yaratma eylemi ne yaratma sıfatının aynısı ne de yaratma fiili yaratma fiilinin aynısı. Yani ne demek? Yaratma eylemi Allah'ın eylemi. Sıfat olarak. Yaratma fiili kimin? Fiili Allah'ın fiili. Ama yaratılmışlar olarak onun ne hali? Yaratılmışlar hali. Ne hali? Fiiliyata dökülmüşler hali. Bizzat o haliyle Allah'ın neyi değil? Sıfatı ya da fiili değil. Anladık mı bunu arkadaşlar? Bakın arada fark var. Heh. Ve inne mahiye fi'lül ibad. O halde ki buradaki fiiller kimin? Eylemleri? Kulların. İşte hep söylüyoruz. Tilavet metlu. Kıraat makruh. Hatırladık mı? Hatırlıyoruz değil mi? Kayda aynı. Kayda aynı. Lafız menfus. Bura kim peki? Kim ait bura? Kayde bir. İnnemâ hiye fiilül ibad. Bunlar kulların fiilleri kaime bihim. He. Ne yapıyor? Kullar bu fiilleri ortaya koyuyorlar. Ve eyzan mef'ule lehum. Yine fiil olarak da onları ortaya koyuyorlar. İza uride bil fiilil mef'ul. Eğer o fiili ne yapmak isterlerse, işlemek isterlerse. Sonra diyor ki ve halakallahu teala ve halkullahu teala limahlukatihi. Allah'ın mahlukatı için yaratması leyse huve nefsu mahlukatihi. Mahlukatının da tam kendisi değil. Aynısı değil. Çünkü yaratma eylemi kime ait? Allah'a ait. Ne yaratma eylemi? Mahlukatın kendisi ne de mahlukatı neyin kendisi? Yaratma eyleminin kendisi. Bakın. Karıştırmayın. Kema tekaddemet tembih ala zelik. Daha önce onu zikrettik. Fe ef'alul ibad mahluka lillah. Kulların fiillerini Allah yaratıyor. Kesair mahlukati. Diğer mahlukatında olduğu gibi. Ve mef'ule lehu fiillerini ortaya koydukları fiillerinde kim koyuyor ortaya? Kul ama yaratan kim? Allah. Ve yefiyelül ibad. Kimin eylemleri bunlar? Kulların. Hakikaten. Gerçekten. Ve kaimeten bihim hakikaten. Onları da gerçekten yapan kimler gene? Kullar. Görüyor musunuz? Fel kufru mesela küfür. Vel kedibu yalan. Ve zulmü zulüm ve nahve zalike benzerleri minel kabai. Bütün bu benzer kötülükler yuttasaf biha kim onlarla vasfedilir? O kimin niteliğidir onlar? Kim nitelenir? Menkamet bihi ve fi'laha. Onu bizzat ne yapan? Ortaya koyan ve işleyen. Ve la yuttasaf biha men halaka. Onu yaratan onunla vasfedilmez. Yani küfür, yalan, zulüm gibi bunca kötülükler kim bunları ne yapıyorsa ortaya koyuyorsa işliyorsa sahibi onlar. Muttasaf olan onlar. Nitelenen onlar. Yoksa onları yaratan değil. Yine ve cealeha sıfaten li gayri. Kendi gayrında da birine vermiş olduğu sıfatla bunu yapan değil. Yani kim değil? Allah değil. Dikkat edelim buna arkadaşlar. Fekema ennallaha teala yine Allah azze ve celle la yekunu muttasafen bima halakahu fi halkihi. Yine Allah mahlukatında yarattığı şeylerle de muttasaf değil. Mesela minel elvan renkler gibi ve ravaih kokular gibi ve tu'um lezzetler gibi. Yaratan o ama onlarla ne değil? Muttasaf değil. Fekezelike yine Allah la yekunu muttasafen muttasaf olmaz. Bil fiilillezî halakahu fi ibadihi kullarında yaratmış olduğu ne ile? Fiil gibi ve cealehu vasfen lehum gene onlara vermiş olduğu ne? Vasıftaki gibi. Allah muttasaf değil. Ve bihâzâ, işte bununla tezûlü şubhetul mu'tezile ve men vâfakahum. Böylelikle mu'tezilenin ve onlara muvafakat edenin şüphesi ortadan ne yapar? Kalkar, zahir olur. Neydi o? Fî nefihim, ki onlar reddediyorlardı. Ney? El ef'al el kabiha, kötü fiilleri. En tedhule tahte meşiyetillah. Bu kötü fiillerin nereye girmesini? Allah'ın meşiyetinin altına girmesini reddediyorlardı. Ve halkahu, yine Allah'ın neyinin altına girmesini? Yaratmasının altına girmesini. Muhteccine, neyle delil getiriyorlardı? Bi ennehu teala münezzehun anil kabih. Allah neden münezzehtir? Aleyküm selam. Kötülerden, şerlerden, kötü işlerden. Allah alem. Burada Allah'a ne isnadı yok zaten? Kötülük isnadı yok. Allah'ın yaratma eylemi, Allah'ın yaratma eylemi sıfat olarak, fiil olarak neyinden ayrı? Mahlukatından ayrı. Anladık değil mi? Allah domuzu da yaratmış. Allah domuzu da yaratmış. İçkiyi de yaratmış. Adam öldürmeyi de yaratmış. Anlatabiliyor muyum? Bugünün anlamıyla atom bombasını da yaratmış. Bugünün anlamıyla kimyasal silahları da yaratmış. Ama netice itibarıyla bu yaratması bizzat onun neyini değil, sıfatını değil, mahlukattaki neyini, eserini gösterir. Çünkü Allah Azze ve Celle bunları ne yapmış? Aklı selim olarak yarattı. Ama daha sonra şeytanların gelip fıtratlarını değiştirdiği insanların önüne koymuş. Hani hep söylüyoruz. Neyle neyi karıştırmamak lazım? Geçen derste de söyledik ya. Fiil, amel, sun. Yani ne? Fiil, eylem. Başka? Amel, iş. Eylem. Türkçesini koyalım. İş. Bir de ne? Sun. Sanat. Şimdi sen illa fiille doğrudan faili, amelle amili, sanatla saniye ittisaf ettiğinde ortaya şu çıkar. Mesela şu masayı bu hale getiren adam. Şu masayı ne yapan? Bu hale getiren adam. Bu masayı bu haline sadece el kudretiyle mi, beden kudretiyle mi getirdi? Hayır. O işin sonu. Önce ne yaptı? Kurdu, düşündü, tasarladı ve bunu ne yaptı? Eyleme soktu. O halde burada şu masada ne var? İki şey var. Bir, teorisi, iki, pratiği. Yani şimdi hal böyle olunca görünen ne? Görünen ne? Görünen ne? Teori mi? Hayır, ne? Pratik. Yani adamın burada sanatında görünen yön ne? Sadece pratik, teori değil. Hal böyle olunca bu masanın neyi, nispeti adama, isnadı adama neyle yapılmış? Düşüncesiyle mi? Hayır, neyle yapılmış? Pratiğiyle. Çünkü ilk masayı keşfedenin bu olduğunu bilmiyoruz. Ne anlamıyla? Düşünce. İlk masa yapmayı kim düşünmüştür? Bilen var mı? İlk sandalye yapmayı, ya onun için bakın düşünce isnat edilmiyor. Şimdi işte ne? İşte ünlü bir ressam deyince kim aklımıza gelir? Ya yani işte Picasso. Picasso diye. Şimdi ilk resim yapma düşüncesi Picasso'ya mı ait? Demek ki yani yaratan kim? Allah Azze ve Celle. Hani Adem'i yarattım diyor, ona eşyanın isimlerini öğrettim diyor, değil mi? Peki eşyanın isimlerini öğretti de arkadaşım, Adem'i yarattığında bütün eşya mevcut muydu? Araba mevcut muydu mesela Adem'i yarattığında? Uçak mevcut muydu? Uzay mekiği mevcut muydu? Klima mevcut muydu? Elektrik mevcut muydu? Değildi. Peki Adem'e eşyanın ismini öğrettim ne demek? Eşyanın neyini? Aslının ismini öğrettim demek. Yani bu ne demek? Adem'e dil verdim. Dili yaratan benim. O dilin içinde neler var? Muştaklar var. Yani ne? Bir kök olanlar var. Bir de o kökten ne yapılanlar? Türeyenler var. Ben ona aslını verdim. Yani Adem onu geliştirdi. Ondan onu türetti. İşte ne yaptı? Ketebe, yektubu, ketbun, katibun, mektubun, lem yektub. Bunlar o dilin içinde vardı. Ama kuramsallaştırdı. Kural haline getirdi. Anladık mı? Yani aynen ne de olduğu gibi eşyanın isminde olduğu gibi. Yani hocam işte bu masayı yaratan Allah değil mi? Evet, yaratan Allah. Ama bu masayı yaratması Allah Azze ve Celle'nin, dikkat edelim arkadaşlar, maddenin asrı yönüyle. Yoksa maddenin mamul yönüyle değil. Ne demek maddenin mamul yönüyle değil? İşlenmiş yönüyle değil. Çünkü bunu bu hale kim getirdi? Usta getirdi. Ama ustayı yaratan, ustanın elini yaratan, ustanın düşüncesini yaratan, ağacı yaratan, toprağı yaratan, arzı yaratan, semayı yaratan kim? Allah. Teselsül. Yani burada bir irade var insanda. O iradeyle bakın bir şeyleri meydana getirebiliyor. Onun için kısmen insanda da ne var? Yaratma var. Ama yaradanların en güzeli kim? Allah. Çünkü niye? Yoktan var eden Allah. Çünkü Allah kaderle yaratır. Bakın şimdi biz bunu yarattık ama kaderini tayin edemeyiz. Ne demek kaderini tayin edemeyiz? Yangın gelse vursa buna, bu ne yapar? Yanar biter. Bir su baskını olsa ne yapar? Çürür gider. Zamanla da çürür. Yani bunu örneklendirirsiniz, çoğaltırsınız. Aklıma çok gelmiyor. Yani bir deprem olsa yerin dibine geçer. Bir hortum gelse uçar gider. Ama bakın kaderini ne yapamıyorsunuz siz? Yönlendiremiyorsun. Allah sadece yaratmıyor arkadaşlar. Kaderini de yönlendiriyor. Yani şimdi insanı ya işte bak, ana baba, Necmi'nin annesi Hayriye, babası Hüseyin Necmi'yi yarattı. Ama ne hale geldi Necmi? Belli değil. Kaderini yönlendiremiyor. Asili olabilir, onlara itaat de edebilir, onları sevebilir, sevmeyebilir, dinine bağlı olabilir, olmayabilir. Benim mesela avukat olmamı çok istediler ama olmadım. Bak yönlendiremiyorlar beni, gördünüz mü? Yani sahip olamıyorlar. İşte Allah'ın yaratması fark. Aradaki fark bu, bunu unutmayacağız. Çünkü Allah'ın yaratması kaza ve kaderi de beraberinde getirir. Kulun yaratmasında bu yok. Yani aha bak, şu elimdeki hükümranlığım nereye kadar benim? Nereye kadar? Bir felç gelse bitti işte. Bitti. Eline dahi sahip olamaz. Anlatabiliyor muyum? Ondaki gibi. Şimdi geldik. Ve kavluhu Allah'ın ve tecalune lehu endada. Siz ne yaparsınız? Allah'a neler koşarsınız? Benzerler, ortaklar. Zalike rabbul alemin. Oysa ki alemlerin Rabbi kim? Allah. Bu ayeti burada İmam Buhari bu kadarını almış ya arkadaşlar. Bu Fussilet suresi 9. ayet. Bu uzun bir ayet. Gul, de ki ey Muhammed. E innekum, muhakkak ki siz. Le tekfurune billezi. İnkar mı edersiniz? Neyi? Halakal arza fi yevmeyni. Arzı iki günde ne yapanı? Yaratanı. Siz arzı İki günde yaratanı inkar mı edersiniz? Ona küfür mü edersiniz? Ve üstüne ve tecalune lehu endada. Ne yaparsınız? Ona ortaklar edinirsiniz. Şimdi bakın. Şimdi burada iki anlam var diyor alimler. Birinci anlam muttasıl cümle. Ne demek muttasıl cümle? Aşağıdan bir bardak su getirebilir misiniz? Muttasıl cümle. Rahatsızım biraz. Ne demek muttasıl cümle arkadaşlar? Bileşik cümle. Evet. Bitişik cümle. Yani siz ne yaparsınız? Arz-ı iki günde yaratanı inkar mı ediyorsunuz? Evet. Yani Allah'ı. İkinci cümle. Şimdi birazdan bitiştireceğim. Üstüne üstlük ne yapıyorsunuz? Ona ortaklar ne yapıyorsunuz? Ediniyorsunuz. Bakın bu şu olabilir. Muttasıl cümle olduğunda bitişik. Siz arzı İki günde yaratan Allah'ı ne yapıyorsunuz? İnkar ediyorsunuz. Bu inkarınızın sonucunda da ona ne koşmuş oluyorsunuz? Eşler koşmuş oluyorsunuz. Bu muttasıl cümle. Yani demek ki burada Allah'ı inkar etmenin bir yolu da ne? Ona eşler koşmak. Allah'a eşler koşmanın bir yolu da ne? İki günde yarattığını ne yapmak? İnkar etmek. Muttasıl. Birbirine ne? Bağlı. Bir de munfasıl ayrı. Ne o? Siz arzı iki günde yaratanı inkar mı ediyorsunuz? Bir de bunun üstüne üstlük ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz üstüne üstlük arkadaşlar? Ziyadeten. Ona ziyadeten. Fazladan. Bir de ona ne yapıyorsunuz? Ortaklar koşuyorsunuz. Zelike Rabbul Alem. Oysa ki alemlerin Rabbi o. Allah. Ha, işte bu da ne? Munfasıl cümle. Her ikisi de sahip. Yani yunkiru teala alel müşrikin el kafirine bihi. Allah müşrik kafirlere bu yaptıklarını ne yapıyor? İnkar ediyor. Ellezine yabuduna mahu gayrahu. Ki o müşrik kafirler Allah'la birlikte gayrına ne yapar? İbadet eder. Minel evsan elleti la temlikulu. O putlardan. Mesela putlar gibi. Ne yapamayan hiçbir şeye malik olamayan. Onların lehine bir şeye malik olamayan putlara ne yaparlar? İbadet ederler. Ve la li nefsiha nef'an. O putların ne onlar için faydası var ne de kendileri için faydası var. Ve la darran. Gene zararı da yok. Ne kendileri için ne de onlar için. Ve ma zalike bununla birlikte bakın burada muttasıl. Yec'alûneha nuzara. Bununla birlikte ne yapıyorlar? O putları ne kendileri için faydaları dokunan ne de başkaları için faydaları dokunan ne kendileri için zararları ne yapan yapabilen ortaya koyabilen ne de başkalarına zarar verilen putların yanında bir de ne yapıyorsunuz? Onları nuzara yani ne? Denk tutuyorsunuz. Başka ve şübeha benzer tutuyorsunuz. Kime? Lillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi kime? Allah Azze ve Celle'ye. Sonra diyor ki fit teveccüh ileyha bil ibade. Nasıl? O putlara ibadette ne yapmayla? Teveccüh etmeyle. İbadette o putlara ne yapmayla? Yönelmeyle. Yani yaptığınız ibadetlerde yaptığınız ibadet şekillerinde ne yapıyorsunuz? Onlara yöneliyorsunuz. Başka yatlubune minha o putlardan talep ediyorsunuz. En tetevassat lehum indallah. Allah katında onlara ne yapmalarını? Tevassut etmelerini. Başka ve teşfa lehum yine Allah katında onlara ne yapmalarını? Şefaat etmeleri. Başka ve hiye mulkun lillah. Oysa bütün bunlar kimin mülkiyetinde? Allah'ın mülkiyetinde. Yetasarrahu fiha keyfe yaşa. Nasıl isterse öyle ne yapar? Tasarruf eder. Vel maksud minel aye, ayetten kastedilen enne men siva el mahluk billah, men sevvel mahluk billah, kim ki mahluku Allah'la denk tutarsa fi sıfatin mine sıfat, herhangi sıfattan bir tanesinde, yani Allah'a ait sıfatlardan bir tanesinde mahluku kimle denk tutarsa, Allah'la denk tutarsa, ev fiilin minel efal ya da fiillerden bir tane fiilde mahluku kimle denk tutarsa Allah'la. Ev fîmâ yecib lehu minel hak ya da Allah için gereken bir hakta ne yaparsa mahluku neyle bir tutarsa Allah'la. Yani bakın üç şey sayıyor. Sıfat, fiil ve hak. Sıfat, fiil ve hak. Allah'a ait bir sıfatta ya da Allah'a ait bir fiilde ya da Allah'a ait bir hakta. Mahluku kimle bir tutarsa Allah'la bir tutarsa diyor ki fakat ceale lillahi nidda, işte Allah'a ne koşmuş olur? Ortak, benzer. Ve eşrake billahi gayrahu. Allah'a gayrını ne yapmış olur? Şirk koşmuş olur. Yani denk tutmuş olur. Fekavlullah ve kelamuhu, Allah'ın kavli ve kelami la yüşbihu kavle ibadihi. Kullarının kavline benzemez. ve kelamihim. Kelamlarına da benzemez. Femen zame enne kavlel ibad. Bakın çok enteresan. Kim ki kulların kavillerinin yushbihu kavlallah, Allah'ın kavline benzediğini iddia ederse, fakat cealillahi nidda, Allah'a benzer koşar. Ortak koşmuş olur. Ve kezalike sairu evsafi, diğer vasıfları da böyledir Allah. Fiilleri de böyledir. Bu ilk ayetten anladığımız. Niye koyduğunu anladık mı şimdi? Niye koyduğunu anladık mı? Allah'a denk tutmak ne demek? İkinci ayet. Ve lekad uhiye ileyke ve ilellezine min kablike. Hem sana hem de senden önce gelenlere vahyedildi. Ne o? Le'in eşrakte, sen bile şirk koşsan, hitap kime? Peygamber aleyhissalatu vesselama. Le'ehbatanne ameluke. Senin amelin neye gider? Boşa gider. Evet. Gâle İbn-i Cerir. İbn-i Cerir et-Taberi dedi ki, yekûlu teâlâ li nebiyyihi. Allah Azze ve Celle peygamberine buyurdu. Ve lekad uhiye ileyke ve ilellezine min kablike miner rusul. Hem sana hem de senden önce gelen peygamberlere vahyedildi. Le'in eşrakte, eğer şirk koşarsan, le'ehbatanne ameluke. Amelin boşa gider. Yegul diyor ki, le'in eşrakte billahi şey'en ya Muhammed. Taberi diyor, ben demiyorum. Ey Muhammed, herhangi bir şeyi Allah'a şirk koşarsan, le'yuptilinne ameluke. Amelin neye gider? Boşa gider. İptal olur. Ve la tenalu bihi sevaben. Onunla sen sevap da alamazsın. Ve la tudriku bihu ceza illa ceza men eşreke billah. Sen bunun neticesinde almış olduğun ceza da sadece Allah'a şirk koşanların cezası olur. Ey Muhammed, eğer sen herhangi bir şeyle Allah'a şirk koşarsan amelin boşa gider. Bununla bir sevaba da nail olamazsın. Hatta bunun mukabilinde alacağın ceza da Allah'a şirk koşanların cezası olur. Görüyor musunuz? Ve hâzâ minel muahhar ellezî mânâhu takdîm. Yani bu ne? Geri kalmış muahhar bir cümle ama manası takdim. Ey yani uhiye ilellezîne min kablike miner rusul. Ne demek bu? Senden önce gelen peygamberlere de vahyedildi. Ney vahyedildi? Mislullezî uhiye ileyk. Sana vahyedilenin aynısı. Bakın İmam Taberi'nin fıkhına bakın. Şimdi ayet nasıldı? Ayetin tercümesi nasıldı? Nasıldı ayetin tercümesi? Sana ve senden öncekilere ne yapıldı? Vahyedildi. Bak diyor ki burada diyor bir tehir var ama onun kastı ne? Takdim. Yani ayet şudur diyor. Şunu demek istiyor. Çok enteresan arkadaşlar. Buraya dikkat edeceğiz. Çok çok enteresan. Diyor ki İmam Taberi, senden öncekilere sana vahyedilenin aynısı vahyedildi. Halbuki ayette ne diyor? Sana vahyedildi. Başka ve senden öncekilere. Halbuki diyor ayet şunu demek istiyor. Senden öncekilere sana vahyedilenin aynısı vahyedildi. Çünkü onlar senden önce geldi. Anladınız mı? Diğer peygamberler Peygamber Efendimiz'den önce gelmedi mi? Normalde onların daha önce zikredilmesi lazım değil mi? Önce sana vahyedildi diyor, sonra da senden öncekilere. Halbuki onlar Peygamber Efendimiz'den önce gelmediler mi? Nasıl oluyor? Sana vahyedildi ve senden önce gelenlere vahyedildi. Yani şunu demek istiyor. Orada diyor o tehir var ya, sondan gelen senden öncekilere, o baş. Yani ne demek istiyor? Senden öncekilere senden öncekilere sana gelenin aynısı, sana vahyedilenin aynısı vahyedildi. O da ne? Fahver en tüşrike billahi şeyen fetehlek. Allah'a bir şeyi şirk koşmaktan sakın, yoksa helak olursun. Kaide bu. Bu vahyedildi işte. Hem yani onu İmam Taberi zikrediyor. Ve fi hâzihi el âye, bu ayette ta'zîm emru şirk, şirk olayının neyi? Azameti var. Li'ennallâhe teâlâ, çünkü Allah veccehel hitâb ilâ rasûlihi sallallahu aleyhi ve sellem. Hitabı kime çevirdi? Peygamberine çevirdi. bi ennehu lev eşrake la habita ameluhu. Eğer o bile şirk koşsa ameli ne yapar? Boşa gider. Ve esbaha minel hasirin. Kimlerden olur? Hüsrana uğrayanlardan olur. Evet, çünkü zaten ayet-i kerimenin devamında da bizzat ne var? Ve le tekunenne minel hasirin var. Evet. Sonra devam ediyor. Diyor ki fe keyfe bi gayrihi min sairin nas. E peygamberin durumu böyleyse diğer insanlar ne olur? Ki o alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber değil mi? Ve misleha kavluhu, yine Allah'ın şu ayeti de bunun misli. Bademâ zekera fadlel enbiya ve nimetehu aleyhim, peygamberlerin faziletini ve Allah'ın onlar üzerindeki nimetini saydıktan sonra ne dedi Allah Azze ve Celle? En'am suresi وَلَوْ اَشْرَكُوا, eğer onlar şirk koşmuş olsaydılar لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, yaptıkları her şey neye gitmiş olurdu? Boşa gitmiş olurdu. Orada ne konuşuyor Allah Azze ve Celle? Çoğu. Cemis yıkılır. Ama bu ayette peygamberin de işin içine katıyor. Ümmeti Muhammed ne yapsın? İyice işin neyinde olsun, farkında olsun. Ve vecül istidlal bil aye. Ayette peki istidlal ne? Yani neden bu ayeti buraya koydu İmam Buhari, bu ikinci ayeti? Et tahvir minel vuku. Düşmekten sakınmak için. Neye? Fe eyi nev'in min enva'iş şirk. Hangi cins olursa olsun, tür olursa olsun herhangi bir şirke ne yapmaktan? Düşmekten sakındırmak için. Mifle mesela en yatakide inanması gibi. Enne sıfatallah ya da enne sıfatallah, Allah'ın herhangi bir sıfatı, ke sıfatil halk, mahlukatın mesela ne sıfatında olduğu gibi, örnek veriyor işte mesela Allah'ın yaratma sıfatı diyelim, yaratma sıfatı, evet buna dikkat edelim, Allah'ın mesela bir sıfatını mahlukatın sıfatına benzemesi örneğinde olduğu gibi. Yani yaratma sıfatının mesela neye? Allah'ın yaratma sıfatının mahlukatın yaratma sıfatına benzemesi örneğinde olduğu gibi. Ev ya da kelamehu ke kelamihim, Allah'ın kelamının mahlukatın kelamına benzemesi örneğinde olduğu gibi. Femen vaka fi zalike, kim ki bu işe düşerse, fakat vaka fi şirkil muhbit lil amal, amelleri boşa çıkaran şirke düşmüş olur. Görüyor musunuz İmam Buhari'yi? Yani nereden ney? Evet. İşte onun için şerhe dönmek şart. Başka amelleri boşa çıkaran şirke düşmüş olur ve sahibi huminel hasir. O şirkin de sahibi kimden olur? Hüsrana uğrayanlardan olur. Evet. Sonra diğer ayeti alıyor. Kavluhu Teala. Hemen onun peşinden geliyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰهَرًا, ki onlar Allah'ın beraberinde ne yapmazlar? Başka bir ilah edinmez, ona yalvarıp yakarmaz, ona ne yapmaz? Dua etmez, ona yönelmez. Bu kimin vasfı? Müminlerin vasfı değil mi? Kimin vasfı? Müminlerin vasfı. هَذِهِ الْاَيَةِ, işte bu ayet فِي سِيَاقْ فَنَا اِلَّهِ تَعَالَى عَلَى اِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ, hangi sıyakta? Allah'ın mümin kulları övmesi sıyakında. Bu salette geliyor. Diğer ayetlerde kimi dışlıyordu? Müşrikleri, kafirleri. Bu ayette kimi? Müminleri ne yapıyor? Şimdi bakın İmam Buhari çifte taraftan ayette istilal ediyor. Bir, kafir ve müşrikleri kınama, onların düştüğü hataya düşmeki. Orada hangi hata var? Allah'ın kelamı meselesindeki hata. Hep söylüyoruz. Ümmette lafız tarifi yok. Ne tarifi var? Mana tarifi. İki, müminlerin senası niyetiyle. Nedir işte? Burada sena ediyor, övüyor. اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَهُ, ki o müminler Allah'tan korkarlar. وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا غَيْرَهُ, onun gayrında kimseden korkmazlar. وَيَتَوَجَّهُونَ اِلَيْهِ بِدُّٰهُ, Allah'a duayla yönelirler. وَالْاِبَادِ, ibadetle vahdehu, sadece ona. Başka? وَيَب۪يتُونَ لَيْلَهُمْ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَقِيَامًا, geceleyin Allah'a ne yaparlar? Hem secdeyle hem kıyamla ne yaparlar? Yönelirler, gecelerle, reca sevabihi, sevabını dileyerek, ve hafen min ikabihi, cezasından, ikabından korkarak. Ve hâvihil âye bimânel hadîfil âti. İşte bu ayet şu gelecek hadisle aynı manadadır. Ve gaccâe fî rivâye, evet, bir rivayette gelmiştir. Enne İbne Mes'ud, İbn Mes'ud lemma zekerel hadîf anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, İbn Mes'ud Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan neyi zikredince, hadisi zikredince gâle, ayet inmiştir. Fe demiştir ki fe nezele tasdiku zâlike, işte bunun tasdiki ne yaptı? İndi. Neydi o? Vellezîne lâ yed'ûne ma'allâhi ilâhen âhara. Onlar ki ne yapmazlar? Allah'la birlikte ne yapmazlar? Başka bir ilah edinmezler. Hangi hadisi kastediyor? Babınızdaki hadisi. Babınızdaki hadisi. Evet. O ne yapıyor böylelikle? Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hadisi söyledikten sonra Allah'ın o hadisi tasdik edici bu ayeti ne yaptığını, indirdiğini ne yapıyor? Söylüyor. Evet. Vel maksud, kast olunan efena alel mu'minin, müminlere sena, övgü. Ellezine la yed'une ma'allahi ilahen ahara gayrahu. Gayrından başka bir ilaha ne yapmazlar? Dua etmezler. Ve misil zelike el ibtiat, bunun benzeri de uzak kalmak. Anil kavli, söylemekten, sözden. Ne o? Bi enne şey'en min evsafillah, Allah'ı sıfatlardan bir tanesi ve efali fiillerden bir tanesi, yekunu olur misil evsafil mahlukin ve efalihim. Mahlukatı neyi? Neyi? Fiilleri ve evsafları gibi olur. Bundan ne yapar müminler? Uzak kalırlar. Teala Allah ve tekaddes. Allah bundan çok daha yüce, çok daha mukaddes. Anladık değil mi? Bakın müminlere, yani mefhum muhalifiyle ve mefhum mutabıkıyla. Önce zıddıyla, sonra müsbetiyle. Önce olumsuzuyla, sonra olumlusuyla. Fenibteade, femenibteade anişşirki kullihi bi envaihi. Kim ki şirkten bütün neyiyle, nevileriyle ne yaparsa, uzak kalırsa, fuvvel mustahak li fena illa. İşte Allah'ın senasını hak eden olur. Ve o Abdullah, o Allah'ın kulu. El müstevcib li vaadihi bi kavlihi. Allah'ın şu neyine? Vaadine. Neydi vaid? Neydi vaat? Vaid? Vaat ya da mükafat. Vaid ne? Azap. İşte Allah'ın şu mükafatına ne? Müstevcep. Yani hak eden. Ne o? Ulaike, işte onlar yüzzevnel gurfete bima saberu. Sabretmelerin neticesinde gurfeye, yani cennete ne yaparlar? Kavuşurlar. Onlara ceza, yani mükafat olarak ne verilir? Cennet verilir. Ve yulakkavne fiyha tahiyyeten ve selama. Orada onlar için selam ve ne? Hoşluk vardır. Halidine fiha. Orada da ne yaparlar? Ebediyen kalırlar. Hasunet mustakarran ve mukama. O yer ne kadar güzel ne? Ha, ne kadar güzel karar kılıcı, ne kadar güzel makamdır. Yani hem orada karar kılma, istikrar var, daimilik, hem de o makamdan daha iyi bir makam yok. En güzel makam o. Evet. Velek kevni şirk yaka'u minen nas kefiran. Şirk insanlardan çokça oldu, şey yaptığı için, vuku bulduğu için, şimdi bakın nereye geçiyor. Ve ekferuhum yechelu enva'ahu. Kullarında çoğu ne yaptığı için? Şirkin nelerini, nevilerini bilmediği için. Bakın. Kullardan çokça ne? Şirk sadır olduğu için. Başka? Kulların da çoğu şirke düştüğü için. Niye düşüyorlar çünkü? Çeşitlerini bilmedikleri için. Zekere kavle ikrime. Evet. Ne yaptı? İkrime'nin şu sözünü zikretti İmam Bukhari. Sizde var. Neydi o? Ve ma yu'minu ekseruhum billah illa ve hum müşrikun. Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan ne yapmazlar? İman etmezler. Şimdi diyor ki bakın, Zuhruf suresi 87. ayete bakarsanız bunu göreceksin. Burada İkrimenin sözü derken elbette ki bu söz İkrimenin sözü değil. Bu Allah Azze ve Celle'nin neyi? Ayeti. Ama İkrimenin buradan bir istidlali var. Neydi o? Diyor ki وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ Onlara sen sorsan onları kim yarattı? Sonra وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Semavat ve arzı kim yarattı? لَيَكُولُنَّ اللّٰهُ Ne diyecekler? Allah yarattı. Ne diyecekler? Allah yarattı. Yani فَذَٰلِكَ اِيمَانُهُمْ Bu onların imanı. وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ Çünkü onlar bu imanla birlikte Allah'ın gayrına ibadet ediyorlar. İman var. Hangi iman var onlarda? Kendilerini kim yarattı? Semavat ve arzı kim yarattı diye sorduğunda Allah diyecekler. Bu imanları. Ama bunun yanında gayrına ne yapıyorlar? Kulluk ediyorlar. Yani enne imanehum onların imanları ve ikraruhum bi tevhidir rububiyye. Rububiyet tevhidini ikrar. Buna dikkat edelim. Başka ve ilmuhum ilimleri bi ennallahu vel muteferrit bil halk. Yaratma işi sadece kime ait? Allah'a. Onlar iki şeyi biliyorlar. Bir, rububiyeti ikrar. İki, yaratmanın kime? Allah'a ait oldu ki rububiyetin bir tanesi de neydi? Beş sıfat üzerinde dönüyordu. Biri de neydi? Yaratmaydı ki baş sıfattı. Diyor ki Reva İbni Cerir, İbni Cerir rivayet etti. An İkrime, İkrime'den fi kavlihi taala. Şimdi geldi bak. Şimdi burada İmam Buhari'nin bu muallakatından. Muallakat ne? Senetsiz zikretmiş İmam Buhari. İkrime'ye var mı bir senet? Yok. Kim vasletmiş bu rivayeti? İbni Cerir el-Taberi. Nerede? Tefsirinde. Demek ki boşuna burada İmam Buhari ne yapmamış? Zikretmemiş. Kaldı ki bu muallakat da cezim sigasıyla. Ne demek cezim? Hal demiş. Ne dememiş? Kıyla dememiş. Yani cezim sigasıyla muallakat demek İmam Buhari'de sağlam demek. İbn-i Cerir İkrime'den rivayet etmiş fi kavlihi teala Allah'ın şu fermanı hakkında ve ma yu'minu ekseruhum billah illa ve hum müşrikun onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Gâle huve kavlullahi teala o Allah'ın şu ayetidir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Onlara sorsan ki semavat ve arzı kim yarattı ne diyecekler? Allah yarattı. فَاِذَا سُئِلُوا عَنِ اللّٰهِ İkrime diyor ki Allah'tan soru sorulduğunda, Allah onlara sorulduğunda ve an sıfatihi sıfatı sorulduğunda وَصَفُوهُ بِغَيْرِ sıfatihi Allah'ı sahip olmadığı bir sıfatla ne yaparlar? Vasf ederler. Dikkat edin. Çok enteresan. Bunu yazın bir yere. Onlara uyumayalım. Allah sorulduğunda ya da Allah'ın sıfatı sorulduğunda Allah'ı gayrının sıfatıyla ne yaparlar? Tanımlarlar. Ve cealu lehu velede ve Allah'a çocuk isnadında bulunurlar ve eşreku bihi. Böylelikle şirk koşmuş olurlar. Şimdi bakın. Burada İkrime çok enteresan bir cümle kullanmış. Allah'ı onlara ve Allah'ın sıfatlarını sorduğunda Allah'ı sahip olmadığı gayrının sıfatlarıyla ne yaparlar? Tanımlarlar. Arkadaşlar yani adama soruyorsun Allah'ın sıfatlarını say. Sana onlarca yüzlerce sıfat sayıyor. Hep söylüyorum ya. Ne üstte ne altta. Ne yanda ne sağda ne solda. Ne içte ne dışta. Ne cevher ne aras. Ne alemin içinde ne alemin dışında. Ne zihinde ne zihnin dışında. Ya bunların hangisi yani bunların hangisi Kur'an ve sünnette var? Hangisine Allah sahip? İşte İmam Buhari bakın bu ayeti niye almış? İkrimenin şimdi bu ayeti bab başlığını alabilirdi. Doğrudan ayeti bab başlığını almamış. İkrimenin sözüyle almış. Bir mesaj vermek istiyor. Allah konuşurum diyor adam konuşmaz diyor. Allah görürüm diyor adam görmez diyor. Allah işitirim diyor adam işitmez diyor. Allah her vere yaparım diyor adam her vere yapmaz diyor. Allah gülerim diyor gülmez diyor. Allah gazap ederim diyor etmez diyor. Allah sevinirim diyor sevinmez diyor. Allah diyor ki elim var yok. Yüzüm var yok. Gözüm var yok. Sakım var yok. Ne var? Ne var? Allah ne var diyorsa yok diyor arkadaş. Böylelikle işte İkrimen'in sözüne göre Allah'ı neyle sahip olduğu sıfatlarla değil de sahip olmadığı gayriyle ne yapıyor? Tanımlıyor işte. Ondan dolayı İmam Buhari buraya bunu alıyor. O şerhsiz Buhari'yi okuyanlara söylüyorum, diyorum ki kötü iş yapmıyorsunuz. Okuyun. Ama şerhi muhakkak ne yapın? Buhari'yi okuyun. Buhari'yi okumak berekettir. Ümmeti Muhammed Buhari hatimlerini bırakmıştır. Ümmetin başına her türlü bela gelmiştir. Ama şerhiyle okuyacağız. Anlamak için şerhiyle okuyacağız. Anladık değil mi? Evet. Diyor ya fezalike imanuhu ve hum yabuduna gayrehu. Bak almış ondan sonra görüyorsunuz işte. Bu onların imanıdır. Neydir? İmanıdır. Ama onlar bununla birlikte gayrına ne yaparlar? Ne yaparlar gayrına? İbadet ederler. Nasıl ibadet ederler? Sözün tamamını almamış. Bu kadarını almış. Bu kadarını almış. Burada İkrimen'in sözü bitiyor arkadaşlar. Sizde bitiyor mu orada İkrimen'in sözü? Evet. Ve ma zükre fi halki ef'alil ibad var ya. Orada ayrı bir cümle. O İkrimen'in sözü değil. İkrimen'in sözünü bu kadar almış. Yani neyini almış? İşte bu onların imanıdır. Onlar Allah'ın gayrına bununla birlikte ne yapıyorlar? İbadet ediyor. Halbuki İkrimen'in sözü daha fazla. Ney? Allah onlara ve sıfatları sorulduğunda Allah'a gayrı sıfatlarla ne yaparlar? Allah'ın gayrının sıfatlarla ne yaparlar? Tasvip ederler. Böylelikle mesela Allah'a çocuk isnadında bulunurlar ve böylelikle Allah'a ne yapmış olurlar? Şirk koşmuş olurlar. Evet. Bizde lafızda ne yok? Tahrif yok. Hep söylüyoruz. Nerede tahrif var? Manada. Sonra diyor ki وَمَا ذُكْرَ ف۪ي خَلْقِ اَفْعَالِ الْاِبَادِ وَاَكْسَابِهِمْ. Kulların fiillerinin ve kesplerinin bütünüyle alakalı zikredilenler. Yani kulların fiilleri ve kespleri, yani işlemleri, hani fiille kesp arasında ne yok dedik aslında? Fark yok. Zikredilenlere gelince ki burada birazdan gelecek. Yani enne ef'alehum, yani kulların fiilleri ve eksabehum, kesbleri mahlukatun lillahi teala. Kim tarafından yaratılmıştır? Allah tarafından. Ve inkânet fiilen lehum hakikaten. Her ne kadar da Allah tarafından yaratılmışsa da bunlar, bu fiilleri hakikatte işleyenler kimlerdir? Kullardır. وَلَا فَارْكَ بَيْنَ الْفِيْلِ وَالْكَسْبِ. Buna göre İmam Buhari burada aynı ne de cümlede zikrettiğine göre ikisi arasında ne yok diyor? Fark yok diyor. كَمَا قَالَ تَعَالَى. Allah'ın buyurduğu gibi. Ne buyurdu? لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا. Bakın, istidlale bakın. Evet. Allah hiçbir nefse gücünü yetmeyeceği yükü yüklemez değil mi? Evet. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Bak, ayrım yapmadı. İyi yönde yaptıkları lehine, kötü yönde yaptıkları da aleyhine. Yani burada leha ma kesebet demek, yani leha ma faalet, leha ma amilet demek. Anladık değil mi? Arada fark yok. Bak, kesp kelimesini kullandı. Baştan beri dendene yapıyoruz. Arada ne yok? Fark yok. Eşariler fark bitmişler. Sonra Maturidiler fark etmişler. Fel kesbu huvel amel. Burada kesb ne? Ameli kendisi. Kaldı ki burada diyor ya ve ma zukire fi halki ef'alil ibad ve eksabihim. Kulların fiilleri ve kespleri hakkında zikredilenler, ki şu ayeti işaret ediyor muhtemelen, li kavlihi teala ve halaka kulli şeyin ve halaka kulle şeyin. Allah her şeyi yarattı. Fe kadderahu takdira. Sonra onu ne yaptı? Kaderiyle birlikte takdir etti. O halde yaratıp kaderiyle birlikte takdir etmesi kesple ne arasında? Fiil arasında bir neyi gerektirmez? Ayrımı gerektirmez. وَالَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ اَفْعَالَ الْاِبَادِ. Kulların fiillerini kılanlar ve eksabehum, işlevlerini, kesplerini fiilen lillahi teala, Allah'ın fiili kılanlar müşrikun. Müşrik onlar. Kimi kastediyor burada? Cebriye'yi. Kimi kastediyor? Cebriye'yi. لَاَنَّهُمْ جَعَلُوا لَهُ مَالِ الْمَحْلُقَاتِ. Çünkü onlar Allah'ı mahlukat gibi ne yaptılar? Ortaya koydular. Çünkü niye? Böylelikle mahlukatın bütün yaptığı işleri kim yapmış oldu? Allah. كَمَا اَنَّ الْفَر۪يقَ الدَّالَّ الْاَخَرِ. Yine diğer sapık fırka. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ الْاِبَاتِ خَالِق۪ينَ لِاَفْعَالِهِمْ. Yani fiillerini tamamen yaratanlar kimler? Kullardır diyenler. Ve mucidine leha, yine onları ortaya çıkaranlar da tamamen kimlerdir diyenler? Kullardır diyenler. Müşrikune bizalike, bu yaptıklarıyla müşriktirler. Ve hâzâ vechu iradil Buhari rahimahullah. İşte İmam Buhari'nin iradı bu. İmam Buhari'nin iradı bu. İşte İmam Buhari'nin maksadı budur diyor. Lil ayatilleti sebaka zikruha, zikredilen ayetlerden ve tekaddemel kelam ala ef'alil ibad, işte bizzat da kulların fiilleriyle alakalı kelamla ilgili geçenler. Daha sonra sümme stedelle ala duhuli ef'alil ibad fi mahlukatillah. Evet. Kulların fiillerinin ahla Allah'ın mahlukatı içine girdiğini şu ayetle delil olarak ortaya koyuyor. Yani kulların fiilleri kim tarafından yaratılmıştır? Allah'ın tarafından yaratmıştır. Ne o? Ve halaka kulle şeyin fe kadderahu takdira. Allah her şeyi ne yaptı? Yarattı. Her birine takdir. Ne yaptı? Tayin etti. Fe dehalet ef'aluhum fi umum. Ne yaptı? Kulların fiilleri genel içine girdi. Kulle şey, her şey. Uyumayalım. Her şey demiyor mu? Heh. Her şeyi yarattı. Sonra ve delle kavluhu fe kadderahu takdira, onları takdir etti ki burada takdir mef'ulü ne? Mutlak değil mi? Aynı kökten gelmiyor mu? Aynı kökten geliyor. Mef'ulü mutlak, hani ve kellem Allah'ı Musa teklima var ya, gerçekten konuştu da olduğu gibi. Takdir gerçekten Allah'tan sadırdır, o yapmıştır demek. Neye delil getirdi? Ala ennehu teala etkane zelike, bu takdiri en güzel şekilde yaptı. Gayeten itkan. Bunun üstünde bir ne yok? Takdir yok. Haythu halakaha, yarattı ve cealaha mef'uleten lil ibad. Onları kulların fiilleri olarak ortaya koydu. Vaka'aten minhum, kullardan vuku buldular. Bi iradatihim, kulların iradeleriyle. Vahtiyarihim, seçimleriyle. Lem yez'amu lem yergumu aleyha. Bel fa'aluha. Allah onlara ne yapmadı? Onu mecbur tutmadı. Bel fa'aluha, yaptılar. Ragibine fi fi'liya. Yani isteyerek onları. Bakın şu cümle çok önemli. Çok önemli. Evet. Allah ne yaptı? Yarattı. En güzel surette. Ve onları kulların fiilleri haline getirdi. O fiiller kimden sadır oldu? Kuldan. Ne ile? İradeleriyle. Başka? Seçimleriyle. Allah mecbur kılmadı onları. Aksine onlar bu işleri isteyerek yaptılar. Başka muhtarine daha seçerek yaptılar. Ve lizalike istihakku aleyhe sevap vel ikab. İşte bundan dolayı cennet ve cehennemi de ne yaptılar? Hak ettiler. Anladık. Sonra kavluhu ve kale mücahid. Mücahid bin Cebir el-Mahzumi dedi ki ma nunezzilul melaikete illa bilhak. Bil melaikeyi ancak hakla yollarız, indiririz. Yani hak ey bir risale vel azap. Ya risale peygamberlikle ya da neyle? Azapla. O melekler inerse ya risaleti getirir ya da azabı getirir. Yani inerse ya risaleti getirir ya da neyi getirir? Azabı. Yani enne tenezzülel melaike, kulların inmesi huve fi'luhum, onların işi ancak neyle oluyor? Bi emrillahi teala, Allah'ın emriyle oluyor. Lehum ta'in, çünkü onlar ne yaparlar? Allah'a itaat ederler. Mutemessilin, aynı zamanda ne yaparlar? Emirlerine sarılırlar. Emre Rabbihim. Fennuzul minhum. İnmek kimden? Meleklerden. Fiilin luhum, onlara ait bir fiil. Yestevcibune bihissena. Böylelikle övgüyü hak ederler minallah, Allah'tan. لأنهم اطاعوها. Çünkü Allah'a itaat ettiler. Bizalike böylelikle fe'efaluhum kaimeten bihim, onların fiilleri kendileri tarafından ortaya koyuldu. Yef'alunaha bi ihtiyarihim. Ne yaparlar? O fiilleri kendi seçimleriyle yaparlar. Kebeni Adem, aynen Adem oğlunda olduğu gibi. Bakın İmam Buhari burada meleklerin inme eylemini inme olarak kime isnat ediyor? Melekler, ama kimin emriyle olduğunu söylüyor? Allah'ın. Orada bile bir hikmet var. Evet, sonra ve amma kavluhu ve inna lehu lehafizun. Sizde var değil mi? Ne demek ve inna lehu lehafizun? Ne demek? Muhakkak ki biz ne yaparız? Onu gözetleriz, koruruz. Ki ayetin devamında indena kelimesi var. Gördünüz mü? Ve inna lehu hafizun indena. Şimdi ve inna lehu lehafizun, muhakkak ki biz onu koruruz. Yani fehuve fi'lullah. Koruma kimin fiili? Allah'ın. Ve zamir fi kavlihi lehu, onu koruruz. Zamir neye dönüyor? Aidun neye? İle zikir. Zikre, yani neye? Kur'an'a. Yani fi kavlihi, yani Allah Azze ve Celle'nin ayetinde olduğu gibi. İnna nahnu nezzelne zikra. Muhakkak ki Kur'an'ı biz indirdik. Ve inna lehu lehafizun. Muhakkak ki onu biz ne yaparız? Koruruz. Peki bu indena ne? Ve kavluhu indena, bu indena sözü, ki bu Hicr 9. ayet, erade bihi beyan enne hâzâ fi'lullah khas bihi. Yani indena ile Allah neyi kastetmiş oldu? Bu iş tamamen kime has? Bize has. Yani bu fiil kimin fiili? Allah'ın. Kur'an'ı koruma fiili bize ait diyor Allah. Size ait değil. Onun korumasını biz üstümüze aldık. Anladınız mı arkadaşlar? Ve beyyene zâlike bi kavlihi, onu da şu ayette ortaya koydu. Liyes'ele sadıkîne an sıdkihim. Evet. Ahzab suresi 8. Sadıklara doğru sözlere sorması için. Neyi? Doğruluklarını. Yani el mübelligîne, tebliğ edenlere, el müeddîne, eda edenlere, miner rusul, peygamberlerden. Yani ey el müeddine risale kema emerahumullah. Peygamberliği Allah'ın emrettiği gibi ne yapanlar? Eda edenler. O halde başkasına soru sormaya gerek var mı? Yok. Onların doğruluklarında şüphe var mı? Yok. Var mı? Yok. Hal böyle olunca Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ı muhafazası aynı zamanda kimi muhafazasını gerektirir? Peygamberini. Aynı zamanda neyi muhafazasını gerektirir? Dinini muhafazasını gerektirir. Ki bunun içine ne de girer arkadaşlar? Sünnet de girer. Bunun içine ne de girer arkadaşlar? Sünnet de girer. Bakın sizde ne yapmış? Evet. O ayeti de vermiş. Vellezî câe bis-sıdk el-Kur'an. Evet. Doğrulukla gelen ney? Kur'an. Doğrulukla gelen ney arkadaşlar? Kur'an. İşte o da bu ayeti gösterir diyor. Liyes ele sadıkîn an sıdkîn. Evet. Sadıklar ne yapsınlar? Doğruluklarından sorsunlar. Yani nedir o doğruluk? Kur'an'ın bizzat kendisi. Yani risaletin kendisi. Yani peygamberlerin kendisi. Fessıdk, doğruluk, fiilus sadıkîn. Doğru olanların fiili. Ve sadık, doğru olan, huvel muttasaf bis sıdk. Doğrulukla tanımlanan. Ellezî kâme bihi sıdk fiilen lehu. Bizzat doğruluk fiilinin kendisinden ne yaptı? Fiil olarak çıktığı adam. Fessıdkı fiiluhu ve ameluhu. Doğruluk o halde onların fiili ve neyi? Ameli. Vallahu teâlâ yes'eluhum an ameli. Allah onlara neyi soruyor? Amellerini soruyor. Demek ki sorduğu amelin muhatabı kim? O ameli işleyen adam. Demek ki işlemesi Allah ona o soruyu sorar mı? Sormaz. Bakın bu müsbet yönde. Doğru sözlere bile neyini soracak? Neyini soracak? Sıdklarını soracak. Ve sual min Allah Teala. Peki soruyu soran kim? Allah. Ayete dönelim. Liyes ele sadıkin an sıdkıyım. Sormak için. Kime? Doğru sözle. Neyi? Doğruluklarını. Ha, demek ki burada sorma fiili Allah'a, doğru konuşmaya da doğru olma fiili kime? Mahluka ait. Ve kavluhu yes'el bihir rusul, ha, böylelikle peygamberler onunla sonra an tebliğihim ma emerahumullah bi iblağihi li ibadihi. Allah ne yapacak? Peygamberlerine soracak. Neyi soracak? Kullarına emretmiş ol. Kullarına tebliğ emretmiş oldukları neyi? İşi. Ve zade zelike idahan bi kavlihi, işte bunu da ortaya koymak için daha fazla izahla, gale vellezi ca'e bis sıdk, yani sıdkla gelen, doğrulukla gelen el Kur'an, ki o da Zümer 33 ve saddaka bihi ayeti. Zümer ne? 33 ve saddaka bihi. Onu ne yapar? Tasdik eder. Burada bunları vermiyor. Bunlar şerhte mevcut. Sizde bunlar mevcut değil. Ve saddaka bihi, evet, yani el mümin. Mümin tasdik eder. Yekul yevmel kıyame, kıyamet günü mümin der ki hâvellezî âtayteni amiltu bimâ fih. İşte bu bana verip de benim onunla ne yaptığı, amel ettiğim nedir? Kitabın kendisidir. Yani ayet olarak vermemiş sizde. Sanki istirazi cümle olarak vermiş, mütercim sizde onu ayet formatına sokmuş. Yoksa İmam Buhari ayet dememiş buna. Evet, İmam Buhari ayet dememiş. Onu bilenler biliyorlar. Evet. Yani çoğu insan eğer mütercim onu yapmasaydı onun ayet olduğunu ne yapmayabilirdi? Bilmeyebilirdi. Ki bapta ayet olduğuna işaret eden bir husus yok. Febeyyene ennel Kur'an, dikkat edelim arkadaşlar. Açıkladı. Hadise geleceğim, bırakacağım. Kur'an'ı beyan etti. Ellezî fessara bihis sıdk, ki neyle tefsir etti Kur'an'ı? Doğrulukla. Gayret tasdik. Tasdikin gayrıyla ne yaptı? Ne yaptı? Tasdikin gayrıyla ne yaptı? Beyan etti. Niye? Belit tasdik fiil musaddık. Çünkü tasdik etmek kimin fiili? Ve huvel mümin. Müminin fiili. Tasdik etmek kime ait? Mümine ait. Evir Resul'ü ya da kime ait? Peygamber'e ait. Ve huve ameluhu lezi yusab aleyhi. Böylelikle sevabı uğrayacağı ameli ne yapmış olur? Kim? Mümin ya da peygamber. Ve lehâzâ yücibu rabbahu. Rabbine cevap veriyor. İzâ se'elehu yevmel kıyâme. Kıyamet günü sorduğunda mâzâ amilte bimâ alimte. Heh. Ne demek? Bildiğin ne? Ne yaptın? Amel ettin mi? Gâilen diyerek. Hâvellezî âtayteni yani'l Kur'an. Ey Rabbim, bana verdiğin bu Kur'an var ya, amiltu bimâ fîhî. Ondakiyle ne yaptım? Amel ettim. Fetebeyyene, bununla ortaya çıkıyor. Ennel Kur'an gayru amelil kari. Kur'an okuyanın amelinin gayrı. Çünkü niye? Ne diyor bakın arkadaşlar? Amiltu bimâ fîhî. Bana verdiğinle ne yaptım? Amel ettim. Diyor ki Hafız İbni Hacer, bununla şu ortaya çıkıyor. Kur'an okuyanın amelinin gayrı. Ne demek? Fetahrikul lisan, dilin döndürülmesi ve şefeteyn, yine iki dudağın hareket ettirilmesi, vassaft sef ve ses ve refahu yükseltilmesi ve kafahu alçaltılması ve amelur racil ellezî yakra. Okuyanın neyi? İşi bu. Ve ammel makru, okunana gelince, el mutelaffaz bihi, telaffuz edilene gelince, huvel Kur'an, Kur'an'dır ki kelamullah'tır o ve kelamullah gayru amelil kari, okuyanın amelinin gayrıdır. Ve lihâzâ kâl, işte bundan dolayı dedi ki hâvellezî âtayteni amiltu bimâ fîhî. Bu bana verdiğinde ben ne yaptım? Amel ettim. Mucîben rabbahu, Rabbine cevap olsun diye. Ya burada ne demek bu? Bana verdiğinde amel ettin. Nereden anladık bunu? Çünkü Kur'an aynı zamanda neyi gerektiriyor? Amel etmeyi gerektiriyor. Amel ettiği şey de Kur'an, şeyin kulun neyini gösterir? Amelini gösterir. Demek ki Kur'an sadece okunan değil, telaffuz edilen değil, aynı zamanda okumadan da amel edilen kitap. E, amel olarak ortaya çıkıyorsa ortaya çıkan Kur'an'ın kendisi mi? Değil. Anladık değil mi? Vecil istillal bu. Yani buradan şunu da çıkarıyor Hafız İbn Hacer. Kur'an'la amel etmiyorsan kıymeti yok zaten. Çünkü sana verdiğimi, sana öğrettiğimi ne yaptın ki? Demin ben size mâzâ amilte bimâ alimte dedim ki bunu bazıları bimâ allemtu olarak da okuyor. Yani ne demek? Hani soruyor ya kıyamet günü. Bildiğin ne? Amel hususunda ne yaptın? Bazıları da bunu şöyle okuyor. Sana öğrettiğimle amel hususunda ne yaptın? Fark eden bir şey yok. Neticede öğretilenle bilinen aynı şey. Öğreten Allah olur, bilen sen olursun. Bilen olduğunda da zaten öğreten, Kur'an'ı veren Allah'tır. Cevap veriyor. Diyor ki, ey Rabbim, bana verdiğin ne? Ne yaptın? Amel ettim. Yani okudum demiyor. Okudum demiyor arkadaşlar. Amel ettim diyor. Ha, demek ki amel kimin fiili? Kulun fiili. Yani amelini ortaya koyuyor. Yani ben amel ettim diyor. Ey Rabbim, ona cevap verer. Allah demiyor ona ki vay sen nasıl amel edersin, amel eden benim. Ha, ya ihtiyar kimde? Kulda. Ama indiren kim Kur'an'ı? Allah. Daha sonra işte arkadaşlar hadisimiz var. Ancak uzun oldu ders. Onu yine tamamlayamayacağız. Herhalde ondan sonraki derse kaldı. Bu mazmunu unutmazsak inşallah önümüzdeki derste açıklarız. Evet. Şimdi burada kalalım. Yoruldum. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Kapıyı açmışım.